Pamedaran bab 11. Sakwise kuwi aku terus dikei kayu ukuran. Aku diomongi ngene. Omahe Gusti Allah lan altare diukur. Diitung sepiro cacahe wong sing nyembah Gusti Allah nang kono. Namung latar sanjabane omahe Gusti Allah aja diukur. Awit kuwi wis dipasarake marang wong-wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Sing bakal ngidek-ngidek kutha suci kuwi 42 sasi suwene. Aku bakal ngongkon seksiku loro nganggo sandangane wong kepaten. Tak kongkon ngabarke pituturku rolas atus swidak dino suwene. Seksi loro mau ya kuwi wet olef loro lan wadadian loro sing ngadeg nang ngarepe Gusti Allahe jagat. Nek eneng wong sing arep nindakke ala marang seksi loro kuwi bakal dintekke karo geni sing metu saka cangkeme seksi loro mau. Mengkono kuwi kabeh wong sing arep gawe susahe bakal dipateni. Seksi loro mau dikei pangwasa ngancing langit supaya ora eneng udan suwene padha ngabarke pituture Gusti Allah. Uga padha entuk pangwasa ganti sakae banyu didadekke gedhe. Malah uga duwe pangwasa ngajar bumi nganggo sak wernane memolo, sak waya-waya sing digarepke. Nek wis rampung, enggone padha ngetokke pak seksine, kewan sing metu saka jurang peteng bakal nglawan, ngalake lan mateni seksi loro mau. Layone bakal gumletak nang dalan lan kutha gedhe, panggonan pentengane gustine. Kutha mau jenengke Sodom lan Egypte, kuwi tembung kanggo nggambarke. Wong-wong saka sakae taler, bangsa, basa lan negara bakal nonton layon mau suwene 3 dina setengah. Layon mau ora kelilan kekubur. Wong-wong nang bumi bakal padha bunga karo patine seksi loro mau. Terus padha nganakke keramaian lan padha kirim-kiriman kado awit nabi loro sing nggawe susahe wong kabeh wis mati. Nanging sakwise 3 dina setengah, layon loro mau terus nampa ambekan saka Gusti Allah. Terus padha tangi lan kabeh wong sing weruh padha wedi banget. Nabi loro kuwi terus padha krungu swara banter saka swarga nyeluk ngene. Padha munggah rene. Terus padha munggah nang swarga kakemulan mega lan mungsu-mungsuhe padha weruh kabeh. Terus eneng lindu gedhe ngrubake sak prasepuluhe kutha lan wong 7000 mati. Wong-wong sing ijek urip padha wedi banget. Terus padha ngluhurke Gusti Allah nang swarga. Kasangsaran sing pindho wis kliwat. Kasangsaran sing nomor 3 ndang nusul. Kadung malaikat nomor 7 ngunekke trompete nang swarga terus eneng swara-swara banter unine ngene. Panguasane donya saiki dicekel karo gustine awake dhewe lan Kristus. Dekne bakal dadi ratu lan nyekel panguwasa selawas-lawase. Para pinituwa 24 sing padha njagong nang dampar-dampar nang ngarepe Gusti Allah terus padha sujud marang dekne. Tembunge, "Duh Gusti Allah sing kuwasa dhewe, sing eneng saiki lan biyen, awake dhewe matur kesuwun enggone Gusti gelem nyekel panguwasane sing gedhe lan saiki nglakokke panguwasa kuwi. Wong-wong sing ora kenal marang Gusti padha ngamuk. Awit wis tekan wancine enggone Gusti bakal ngetokke nesune. Wancine uga wis tekan enggone Gusti bakal ngrutu wong-wong sing wis mati. Wis tekan wancine Gusti bakal ngupai para peladene, ya kuwi para nabi lan kabeh umate Gusti. Ya kuwi kabeh wong sing ngabekti marang Gusti, sing cilik lan sing gedhe. Saiki wis wancine Gusti ngrampungke kabeh wong sing rusak bumi." Omahe Gusti Allah sing nang swarga terus mengo lan kotak wadah perjanjian terus ketok nang kono. Terus eneng kelap-kelap swara horek lan gebluduk, uga bumine guyang-gayeng lan udan es sing deres banget.